walu xam xam wala soñ ci walu pass pass ak jëf war na xere kaddu nga dégg waxu jàmmal ji la du bàcc ñu nag duñ dañ mukk di soñ jàmm mooy dox jëm ci yàlla taata pass pass ak dëpp loolu daal bokk na ci li nga xam ne moo ñu tax a jëm te mooy ci nit kenn ku nekk pas pas bi nga am ci yàlla fasee leen waxtu wu nekk pas pas day gën a dolle ku jëm ci kanam loolu di lay jox ndax li ñuy jëriñ tey ëkkale foofu leen newul keneen dañ taal di ko wax ne sax bu saa foofu tollu wax na dëgg bu kenn jàpp ne ci fa lañ nekk diñ nekk dañ ko gëm te dañ ko wóolu te dañ ko doyloo te bëgg suñ bakkan bi def di lañu ñaan yàlla kenn ku nekk loolu lañ bëgg fal te ku am xel ku ne suñ la ko waxee war nga ko xam buñ la ko toog xam baatu la ilaha illallah ak lam làmboo kenn ku ne war nga xam ne dëgg ngoog ngëneel la ngoog tey akal la foo làmb ngëneel te du foofu doo ko fekk addinaa googu ni yaatu na waaye ñun lii lañ jëm te moom lañ doy la bisna day ñaan yàlla suñ dund jeex kii suñ sëriñ bi sax Moussa lii moom la gëmoon te moom la dund teyit moom loon dénkaane te da ci soññi ba xëy wàcc liggéey kon nag yoon wow mu jaaroon ngi ñaan yàlla mu teg suñ tàng mu faw mu faw képp ñu àndal kon loola ñu lim soñ bu baax ndax loolu rek ñu xam su ko dem mu baax nag ci taalibe bi nga xam ne yàlla ko tax a jóg waxtu wu ne nay xool pas pasam nay xoolaat ci foofu di isaab boppam yéen di wax na ko nee na na nga isaab sa bopp wala yàlla isaab mooy nga seet sa biraan bu contour la waxtu wu ne te di ko seetantal waxtu wu ne te loola lu yomb la ndax lu tax mooy ki ngay jëflanteel moo di yàlla lu nit parce que neex na xam ndax li la tax a jóg mooy yàlla tey li nga bëgg yàlla ko am tey li nga bëgg yàlla moo koy jox kon nag yëgal ne yàlla ngay jëflanteel bon bi du nit xëy na daf laa feeñoo ci jëmmu nit nag waaye yow la ngay uddi nit mooy yàlla te yàlla nag mu nga fa nga koy wutee nag su ko defee nag sa xol ba nag loo ca làmboo bu uti yàlla te du dëgg rek yàlla moom dafa xam sa biir xam sa bit xam sa njël benn xam sa mut nit nag xamu ca dara moom kon nag yàlla mi xam sa njël benn xam sa mut xam sa biir xam sa bit te moom ngay jëflanteel danaa di faral di wax ne ku naxut yàlla yàlla doon nax waxin la waaye ku ne xam ne yàlla moom mënesi ko nax waaye léeg-léeg nag doomu aadama di ko jéem waaye bu ko jéemee du sooti waaye képp ku làmboo dëgg te mooy xaqiqa bañ nañ ko ba xam xam ak liñ ko tuddee Allah huwal haq, te yalla moy deug ku lambo lola lambo nga yalla ci bir ak ci nak lenen luddul lola yalla mu gennal ci loxom kon motax batul la ila nek batul deug sam mom rek tay deug nak waxtu wokoy out gis nga ko lepp lo ca bolé rek da koy yak muy ca pass pass ba bu ca yegg yegg ba bu ca jox jax lum ci mando rek yalla soxla ñu ci kenn parce que dafa doy ta mat inna la wutrun yuhibul watra wa watra lol yu wax kenn la te dafa bëgg lenn tan kon kenn la len waxtu wu nekk rek yalla len rek lay sox len rek nim doone kenn lepp non la doone len du ñaar lam bëgg du ñaar lam bañ du ñaar kenn rek la ba faaw ci leppam ku koy yegg nak kennam gogu len tam ko jégg len dang ko naw dang ko tu kel lepp nak kon bi moy li nga xamne moy yoon ta mo ngi xal li ci def moy bis bi nga xamne mom lañu dugg moy PR bi lol de dañ ci soñ mo ndax lo rek lañu wara soñ barab bañ jëm ak bis biñu taxajok ni liñu am ci yalla jëm joju len moñu ko jox kon ci bisam lañ jëm bis bob nak kenn ku nek dañ la ci soñ lo man nga def ko ci muy taxal morta muy sa wasak la muy sa doole la muy sa lepp soxla ñu def ko ci bis bobu le te waxtu wu nek war nañu andi lu beer ci wal yépp na lo xam day tektal ñi ñi ngi dox jëm ci kanam lo de moy ndax lo na ñu soñ ñep nak num gëna yaato soxla nañ ko ci walu wu mëna doon nak ku mëna yobali sax tay xel yobali la ci walu yep nañ soxla num gëna yaato gëna baax ndax xam nañ ne kep ko fu yobbu do am gacc ci yobbu gan ko fu yobbu kon nak loolu nañ ko baye xal ci yaatal ak nu way mëna démé nak jatt nako gis nga ni yaraan dox di uti makka lañ fa daan outil mom lañu outil daal gëlé tay kon ku bëgg dem man nga dem kat xawma pass dé bu sa pass ba dëgg dé ñak wax dula téré dé waaw sa pass ba bu dëgëré ñak pass dula dérëm man dama daan wax bu yagg né fu mu bëgg dem daan fa dem loolu daan wax fu mu bëgg dem dem bitéla tay bi fu mu bëgg dem dem donte pass bi dërëm nekku ci daan fa dem da na joge daf dëgg nek sama ko way dañu Dakar bi du ay yoon yu bari na pourul Dakar tam bo bu won dem dem fi na donte dërëm bi ne ci poste bi way parce que dëgguna na dem yalla ma yobbu te xamna ma yobbu ndax mom da yaakar daf yaakar yu tax kon fu bari lu xamne kum téré dem ci jotto ak yalla wotem yalla loolu sa ñak parce que la kat fu yalla wax na waxtu wone daf lay deug la buy deug ci yor mu fekkale ci lepp lu man di doon dem deug la ci yor yalla fekkale ci waye ku ragal nak du dem ndax bo yagge rek bu teñe rek la yokkat aywa te koko mom borom du man and ak yalla mu ci ndax yalla mu fu mu nak ba dang koy xam nak ta xam dem kon bes bobu len ci ñepp gor gor lu am ci pass pass ak yene bu sel waaw ak pass pass bu sel bu xamne lañ cey tap moy ndolal lu xamne kenn ku ne dang ko yek sa bop sa bi ak bi ndax keñ dem de barkem ak ngeenelam ci yalla ak liggeel ci yalla man la lool hatta kon nak lool ñu baye xata bop bop baax la ca def moy li jëm ci kër ga lool mom duñ ko wax ndax bañ koy tambal jëgul ko lañ ko def xamul suñu jëlé xamul ñu dem loolu mom dañ leen ko baye suñu jël nekku su mané ag fu la am bu agu su dañ xam waye lolou mom duñ ci wax ni ñu sen dox ni bi dal mo doon kat ñu sax jëb di gërëm ñep ñaan yalla yombalé leen yoon bi ak lepp lu yoon wi laacc yalla yombalé leen daal ci baat ni da nopp seen jëf te gërëm ci baat la ilaha illa